η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει ιστορίες ερωτευμένων που αντέχουν. Πώς ξεκίνησαν? Standing in the doorway of my life in this house, trying to find a way to get out, looking for a sign that I should open the door. This craziness is getting me down. But today is the day we break free. Today is the day we break free. Walking down the stairway to the traffic below, anything could happen, I know. Hey, but I'm sick of everybody telling me what to do. I hear you. Hey, but I already know. 'Cause today's the day we break free. Today's the day we break free. The future is a mistress that is so hard to please, and the past is a pebble in my shoe. But today is the day we break free. Today is the day. Ερωτικός, επίθετο από το ελληνικό έρος. Ό,τι σχετίζεται, ό,τι αναφέρεται στον έρωτα. Λέγεται για οτιδήποτε στις τέχνες επιχειρεί να σκιαγραφίσει τα αποτελέσματα των απολαύσεων ή να τις εξυπνήσει. Επομένως, ένα βιβλίο, ένας πίνακας, ένα άγαλμα είναι εν δυνάμει ερωτικά. Όσον αφορά τη λογοτεχνία, η ελεγεία, οι οδοί, οι επιστολές, οι ηρωείς συχνά επηρεάστηκαν από αυτό το είδος. Στους αρχαίους, ο Ανακρέων και η Σαπφό είναι οι κύριοι ερωτικοί ποιητές της Ελλάδας, ενώ ο Βίδιος, ο Τίβουλος και ο Προπέρτιος της Ρώμης. Δεν πρέπει να συγχαίρεται το ερωτικό είδος που δεν ξεπερνά τα όρια της ευπρέπειας και της εδούς με το ελεύθερο και άσεμνο είδος που καταμετρά πολλά κοινικά ή χυδαία έργα τα οποία κακώς συγκαταλέγονται στο ερωτικό είδος. Ιατρικά, ερωτικό παραλήρημα, παραλήρημα που χαρακτηρίζεται από ασυγκράτητη τάση προς τις ερωτικές απολαύσεις. Of a way. Περιπλανόμενη μια μέρα στις όχθες του ποταμού των κυριών στον Ιππούρ, παρά τις παρενέσεις της μητέρας της, η νεαρή πριγκίπισσα Νιλίλ ξαφνιάζεται από το θεό Ανλίλ, ο οποίος πολύ απλά, καθώς τις καλαμιές είχε κρυφτεί, την ευκαιρία βρήκε και πήρε την Λιλίλ. Καταδιώκει. Και κάθε φορά που πρόκειται να τον συναντήσει, εκείνος μεταμορφώνεται σε κάτι διαφορετικό. Επί παραδείγματι, σε κλειδοκράτορα του Άδη ή σε βαρκάρι που τη βοηθά να διασχίσει το ποτάμι. Και κάθε φορά επαναλαμβάνεται ο ίδιος διάλογος. Η Νιν Λιλ ρωτά τον άντρα και εκείνος προσποιείται ότι δεν γνωρίζει. Ο βασιλιάς μου δεν με ενημέρωσε, η Νιν Λιλ δεν με ενημέρωσε. Αποφελείται όμως για να δοκιμάσει την τύχη του στον έρωτα. Αφού είσαι βασίλισσά μου, αφήσέ με να σ' αγγίξω. Πολλά μέρη από το άσμα ασμάτων, αν συνδεθούν με τη σάρκα, δεν παράγουν τους καρπούς της πίστης και της θείας χάριτος, αλλά μια κλίση προς τις ειδονικές επιθυμίες θα ομολογήσει η Αγία Θηρεσία της Άβυλας. Η ωραία Γυρνά πάλι κοντά μου, σε εξορκίζω γονγκύλα. Το χιτόνα φορώντας το λευκό σαγάλα, πάλι φανερό σου, όμορφη. Να ξέρεις τι λαχτάρες μου για να σε έτσι ντυμένη, Σαπφό. Χιλέα Στάτιος. Συντυχαίνει εκεί το περιπλανόμενο φιλί που επιζητεί βαθιά να κατεβεί. Κάνει παρέα τότε το φιλί με το λαχάνιασμα, σμίγει μαζί του, το ακολουθεί και την καρδιά πληγώνει. When it all went down, and the pain came through. I get it now. I was there. Ask me how. Ask me how. I know it's true. I get it now. I was there for you. I make my plans like I always do. But when I look back, I was there for you. I walk the street. Used to do, and I freeze with fear, but I'm there for you. I see my life in full review. It was never me. It was always you. Ο Καλήμαχος, για παράδειγμα, παρουσιάζει την περίπτωση της Δρουσιάνας που πεθαίνει για να λυτρωθεί από τις προτάσεις του Καλήμαχου. Εκείνος, καθώς πλησιάζει απειλητικά τη σωρό της, κεραυνοβολείται. Ενώ στη συνέχεια, χάρη σε ένα θαύμα, ανασταίνονται και οι δύο. Ο Αβραάμ παρουσιάζει το αμάρτημα της Μαρίας, της ανιψιάς και προστατευομένης του. Διακορευμένη και στη συνέχεια πόρνη για δύο χρόνια, σώζεται από τον Αβραάμ, που τη γλιτώνει από την ακολασία. Eating food, drinking wine. A body that I thought was mine. Dressed as Arab, dressed as Jew. Oh, mask of iron, I was there for you. Of glory, mood so foul, the world comes through a bloody town, and death is old, but it's always new. I freeze with fear, and I'm there for you. I see it clear. Darling one, and by your love, διψασμένους κυρίως για ειδονή και όχι για αιώνια σωτηρία. Η ψυχή νεκρή. Με ενδιαφέρει μόνο η σάρκα. Οι Γκολιάρ που γράφουν αυτά τα τραγούδια θα καταδικαστούν από την Εκκλησία στις συνόδους του 13ου αιώνα, όταν ξεκινά την επιχείρηση της χειραγώγησης του ανθρώπινου νου. Η σύνοδος του Σάλτσμπουργκ το 1291 θα φτάσει στο σημείο να τους αφαιρέσει το ιερατικό τους προνόμιο, επανατοποθετώντας τους στον κοσμικό βίο και περιγραφώντας τους ως περιπλανόμενους. Περιφέρονται γυμνοί δημοσίως, κοιμούνται σε σκοτεινές τρύπες, συχνάζουν σε καταγόγια, χαρτοπέζουν και συναναστρέφονται τις πόρνες. Κερδίζουν τα προστοζήν με παρανομίες. Ισχυροί μέσα στην αίρεσή τους δεν επιθυμούν να την εγκαταλείψουν. Η βασική κατηγορία όμως είναι ότι πρόκειται για πλάνητες και γελοτοποιούς, υβριστές και βλάσφημους. Δέκατο περίπου αιώνα τοποθετείται ένα λογοτεχνικό γεγονός που διατηρεί ακόμα ένα μέρος του μυστήριου του. Η τροβαδούρη ή ο υποτικός έρωτας. Είναι γνωστό το διάσημο εφιολόγημα του Σαρλς Σενομπό. Ο έρωτας, επινόηση του 12ου αιώνα. Πού έρχεστε, πού είσαστε χθες βράδυ, και εσύ από πού έρχεσαι τέτοια ώρα πρωινή? Τι συνέβη? Μη μ' αφήνεις το σκοτάδι. Είδου, χτες δεν πρόλαβα να πάρω αναπνοή. Από τι? Μια νύφη με τα χάδια κατακτούσα. Εουστάς δε σάμπ. Όμως το κρεβάτι της είναι επικίνδυνο. Η πορεία προς τα εκεί απαιτεί επίπονη προσπάθεια και οδηγεί γρήγορα στον ωκεανό του κόσμου. Επομένως ο άντρας πρέπει να απομακρυνθεί αν δεν επιθυμεί να βρεθεί πνιγμένος. Προκαλεί η γενετήσια πράξη στους ανθρώπους, ή τόσο φυσιολογική και απαραίτητη, ώστε να μην τολμούν να μιλήσουν για αυτήν ανενδίαστα και να την αποκλείουν από το σοβαρό και καθώς πρέπει λεξιλόγιο. Προφέρομαι αυθαρσός, σκοτώνω, υπεξερώ, προδίδω, ενώ για τις γενετήσιες πράξεις μόλις που τολμάμε να ψελίσουμε τις λέξεις μέσα από τα δόντια μας. Αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότερο εκφραζόμαστε λεκτικά, τόσο περισσότερο δικαιούμαστε να υπερβάλλουμε νοητικά. Ο Μοντέιν τελικά θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των απαγορευμένων τον Ιούνιο του 1676. Ζαν-Ζακ Ποβέρ. Στη Γαλλία υπάρχει μια βαθιά τάση προς την ερωτική πρόκληση, η οποία επανέρχεται σε κάθε ευκαιρία. Είναι πολύ βασικό ότι οι περισσότεροι διάσημοι συγγραφείς της δεν διστάζουν κάποια στιγμή να γράψουν ερωτικά κείμενα. Επί παραδείγματι, ο σπουδαίος Κορνέι γύρω στα 1650 θα αποτολμήσει ένα μικρό αριστούργημα αντιπροσωπευτικό του προσωπικού του ύφους. Η χαμένη και η κρυμμένη ευκαιρία. Tu vois, tous ces journées sans toi ne servent à rien. Elles passent et puis voilà. Crois-moi, crois-moi, tous ces journées sans joie. Et toi comme un miracle qui n'arrive pas. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi, c'est de la porcelaine qui vole de l'éclat. Tout ce que je voulais de beau pour toi et moi, et tous ces petits bouts qu'on ne retrouve pas. Reviens, reviens, ou je me fous en bas. Ce n'est pas du chantage, mais ça dépend de toi. Crois-moi, crois-moi, crois-moi, je ne mens pas. Si tu voyais mes cernes, la nuit je ne dors pas. Chaque jour sans amour aborde un peu de moi. Il y a des pelures dans tous les coins, ma vie en petit âme. Tu m'as confié ton ombre, mais toi tu n'es pas là. J'ai le brouillard de l'ombre sur chacun. Η σχολή των κορασίδων είναι εξαιρετικά τολμηρή. Κείμενο απαράμιλης ελευθεριότητας διηγείται τη μοίηση μιας κοπέλας από μια μαστροπό και ταυτόχρονα από έναν λιμπερτίνο στον οποίο είχε παραδοθεί. Tu vois, tu vois, tous ces journées sans toi ne servent à rien et pas, et puis voilà. Voilà, voilà, qui me revient tout ça. Ces journées fous d'amour accrochées à ton bras. Six mois si longs sans nouvelles de toi. Peut-être que je te manque, mais je ne le sais pas. Six mois, ça fait déjà six mois que je perds les pétales. Reviens-moi, reviens-moi. Με την πρώτη ανάγνωση, για κάποιον που δεν θέλει να δει πέρα από τη μύτη του, η σχολή των κορασίδων συνιστά μια συλλογή χειδεοτήτων. Πρόστιχες λέξεις, απαγορευμένες χειρονομίες, χυδαία μυθικότητα. Όλα φαίνεται ότι στοχεύουν να πλήξουν την καλεσθησία και την ηθική. Το βιβλίο όμως προχωρά πέραν αυτών. Η σχολή των κορασίδων γίνεται εγχειρίδιο έρωτος, εγχειρίδιο ζωής, διακήρυξη ελευθερίας και σοφίας. Tu vois, tous ces journées sans toi ne mènent à rien. Je fais n'importe quoi sans toi. Δεν υπάρχει ερωτική αιμονή ή αισθησιακή πράξη που να μην προκαλεί μια λεκτική αναζήτηση, μια αμήλικτα λογική ανάπτυξη των δεδομένων. Αυτός ο άγριος συσχετισμός που συνοδεύεται από άγρια σεξουαλικότητα δίχως μεταφυσικό προσωπείο προϋποθέτει ηθικό τρόπο σκέψης, ιδεολογικό υπόβαθρο στη σχολή των κορασίδων. Τον Αύγουστο του 1662 η αστυνομία κατάσχει από κάποιον τυπογράφο στο Παρίσι μια συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Το πορνείο των μουσών, οι εννέα παρθένες πόρνες, σατυρικές ιδιοτροπίες του Θεοφίλ του Νεότερου». Ο συγγραφέας, ο Κλοντ Λεπετίτ, δικηγόρος 24 ετών, συλλαμβάνεται. Το βιβλίο είναι εμπνευσμένο. Ο Ντομπρέ, δικαστικός αξιωματούχος, γράφει στον καγκελάριο Σεγκέρ ότι προκειμένου να αποφευχθεί η επιστροφή της προκλητικότητας, το κοινό πρέπει να παραδειγματιστεί. Κρέμασαν και έκαψαν τον Κλοντ Λεπετίτ, αφού προηγουμένως έκοψαν το δεξί του χέρι από τον καρπό στα τέλη Οκτωβρίου. Well-known secret street. If you knock on the door, first once, then three more knocks, you let inside. Alone, sometimes even not alone. A maid without saying a word walks in front of you, who stares. Always come one after another, decorated with Baroque bronzes, golden angels. Aphrodite is in the occupied. Say that you want the 44. It's the room that here they call Cleopatra's. In the columns of its bed, standing watch, Rococo style. Statues hold your torches, gaze below. Ζακ Ποβέρ. Τα ελευθεριάζοντα βιβλία όμως τα γράψει ο Μποντλέρ σχολιάζουν και εξηγούν την Επανάσταση. Από την άσεμνη ευτελή λογοτεχνική παραγωγή, οι διεφθαρμένοι αστεί, οι άξεστοι έμποροι και οι υπηρέτριες άντλησαν στοιχεία φιλοσοφίας, ανεξαρτησίας και ηθικής. Διότι ένα νέο φαινόμενο μεταμόρφωσε τη γαλλική κοινωνία με τη συμμετοχή και του κλήρου αυτή τη φορά από τις αρχές του αιώνα. Η Εκκλησία επιχείρησε να μορφώσει τη μεσαία τάξη και έτσι η γραφή και η ανάγνωση έγιναν κοινός τόπος. Τα φιλοσοφικά κείμενα διακινούνταν λοιπόν υπονομεύοντας την εξουσία της Εκκλησίας με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ανάγνωση, λένε, απαιτεί σκέψη και επομένως εξέγερση. Η παλινόρθωση θα κριθεί με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Στα 1821, οι αυλοί, έχοντας καταδικάσει μία από τις επανεκδόσεις των επικίνδυνων σχέσεων, θα εξηγήσει ότι φάνηκε τόσο αυστηρή με το βιβλίο, γιατί μεταξύ άλλων προκάλεσε τη Γαλλική Επανάσταση. Σωστή άποψη. Το κείμενο προκάλεσε τεράστιο σκάνδαλο στην αυλή, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσής του στα 1782. Βασίλισσα νεαρή και σφριγγυλή, από συζυγικές ειδονές θερημένη, ξεγελούσε που και που εδώ και εκεί την πείνα της η αναθεματισμένη, βάζοντας σε πρακτική εφαρμογή τη λιγοστή εξυπνάδα του κουρασμένου της μυαλού, γράφει ο Μπομαρσέ για τη Μαρία Αντουανέτα. Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ, αποδιοπομπαίος τράγος μεν, αρκετά αντιπροσωπευτικός δε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος. Όλα αυτά ζυμώνονται και η οργή του λαού μεγαλώνει. Η Επανάσταση είναι κοντά, ξεσπάει. Πιέρ Μανουέλ δημοσιεύει εν υπόγραφα το 1791 το κείμενο «Η αστυνομία του Παρισιού αποκαλύπτεται», όπου βλέπουν για πρώτη φορά το φως της ημέρας οι κατατοπιστικές αναφορές που συνέτασαν οι αστυνομικοί Μεσνιέρ και Μαρέ για λογαριασμό του Λουδοβίκου του 15ου και του Σαρτίν. Οκτωβρίου 1765. Εγώ υπογράφων Ονορέ Ρενιάρ, 53 ετών, μοναχός του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου και επίτροπος του οίκου της Αγίας Εκατερίνης, αναγνωρίζω ότι ο κύριος Μάρε με βρήκε στο Σεν Λουί, στην οδό Φικέρ, όπου πήγα με τη θέλησή μου χτες για να διασκεδάσω με τη Φελίξ, την οποία έκδισα και άγγιξα με το χέρι μου μέσα από το πανοφόρι. Σήμερα, παίζοντας με τη Φελίξ και τη σύντροφό τη Ζηλή, μου αφαίρεσαν τα εκκλησιαστικά μου ενδύματα. Με έντυσαν γυναίκα με κοκκινάδι και μπογιές. Ο επιθεωρητής με βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Πρόκειται δε για μια από τις λιγότερο σκανδαλώδεις αναφορές. Ο Σαντ καταπιάνεται από το 1797 ως το 1801 με το μεγαλύτερο εγχείρημα της πορνογραφικής βιβλιοπαραγωγής όλων των εποχών. Τις 3.600 σελίδες του έργου «Η Νέα Ιουστίνη», ακολουθούμενη από την ιστορία της Ιουλιέτας, της αδελφής της, εικονογραφημένο με 101 άσεμνες λιθογραφίες. Όμως είναι πολύ αργά. Τα δεδομένα άλλαξαν. Στη Γαλλία ο Βοναπάρτης, πρώτος ύπατος και στη συνέχεια αυτοκράτορας, χρειάζεται χρηστά ήθη για να εδραιωθεί στην κοινωνία. Ο Ντεσάντ θα φυλακιστεί οριστικά στο 1801, ενώ η Νέα Ιουστίνη και η Ιουλιέτα κατακτούν ολόκληρη την Ευρώπη. Η σιωπή των νόμων, το κενό της ηθικής, έλαβαν τέλος. Ζαν-Ζακ Ποβέρ. Ανή Λεμπρίν, υπάκουες υποταγμένες, μόνο στον κόσμο ανυπόφορα ενάρετες, επιβάλλονται ή για την ακρίβεια επιδεικνύονται ως τα τελειότερα ερωτικά αντικείμενα. Και λίγο παρακάτω, όλες αυτές οι κοπέλες, χαμένες μέσα σε παθιασμένες καταιγίδες που οι ίδιες προκαλούν, κάνουν χρήση και κατάχρηση μιας απεριόριστης ερωτικής εξουσίας. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Par les rues, l'âme en peine, oui mais moi, je vais seul, car personne. Ses yeux peine le jour. Moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime. Απογορευμένα συνήθως ή απλώς παράνομα εξ αρχής τα ερωτικά τραγούδια του Μπερανζέ και του Εμίλ Ντεμπρό κυκλοφορούν σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ο Μπερανζέ που τον θαυμάζουν ως τη Γερμανία ιδιαιτέρως ο Γκέτε. Ο ιερέας στο μικρό μας το χωριό σπεύδει να αδειάσει το βαρέλι του ώστε το φθινόπωρο να αναδιανώ. Υμνώντας το Θεό για τα ελέη του, στη 16χρονή του ανιψούλα λέει που και που «Ομορφούλα, κρατά μυστικό ότι θα γίνει και ο διάβολος σας πάρει ότι θα μείνει». Don't let your eyes tell the brain. You should feel ashamed. Everyone needs it, baby, and I feel the same. Didn't quite catch on, babe. Hush, hush, hush, don't say a thing. Let's see what the night will bring. It might be everything. Oh, it hurts when you're too blind to see. Please don't read my mind. I tell the truth to me. Sin, sin, sin, look where we've been and where we are tonight. Hate the sin, not the sinner. I'm just after a glimmer of love and light deep inside. Στα 1825 ένα είδος οικογενειακού συμβουλίου αποφασίζει να κάψει το απόκριφο ημερολόγιο του Λόρδου Βίρονα, παρουσία και του εκδότη του. Just relax, it's what Jesus would do. We're made in his image, baby. Let's ride this thing through. Oh, it hurts when you're too blind to see. Πατάστε. Ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ είναι παντού. Υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες. Μαρκίσιος Ντε Σάντ είναι παντού, υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες. Τον ανακαλύπτουμε πάντα σε κάποιο σκοτεινό κρυμμένο ράφι. Επιβεβαίωση που ενισχύεται και από τον Σεντ Μπεύ το 1843. Θα τολμήσω να πω και κανείς δεν μπορεί να με διαψεύσει ότι ο Λόρδος Βίρονας και ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ, συγγνώμη για τη γυπνίαση, υπήρξαν οι δυο σπουδαιότεροι εμπνευστές των συγχρόνων μας. Ο ένας επίσημα και φανερά, ο άλλος παράνομα, αλλά όχι και τόσο κρυφά. Μομφή που την επαναλαμβάνουν ακούραστα οι συνετοί. Señor, señor, cara de clé soldat. Vine, porrero, e me sonate. Pour plaisir, et sole fondat. Le cirque plein ce jour de fête, le cirque plein du automat. Les spectateurs, perdant la tête, spectateur, s'interpelle à grand fracas. Apostrophe, brisé ta page, poussé jusque à la fureur. Car c'est la fête du courage, c'est la fête de son de cœur. Allons, on garde, allons, allons. Toréador, on garde, toréador, toréador. Oui, songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, à que se passe-t-il? Plus de cris c'est la voix, le coron s'élance en bâtissant hors du taurier. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule entre lentes picador. À bravo coron, hurle la foule. Il vient, et frappe encore. En secouant ses banderilles, plein de fureur il court, le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, on garde, allons, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend, toréador, toréador. Δεν είμαστε άσεμνοι με την καλή και ελαφριά έννοια του όρου. Επιμένω ότι τα βιβλία μας ελάχιστη απόλαυση προσφέρουν στους ακόλαστους. Κοντολογής, το νατουραλιστικό μυθιστόρημα παρά την τόλμη του δεν είναι έσχρο. Είναι ίσως σκληρό, συνταρακτικό, αλλά δεν διαθέτει ούτε την ηλαρότητα ούτε την ερωτική διάθεση των άσεμνων κειμένων. Ζολά. Πάθεια είναι η μυστηριώδης αλλά απαραίτητη και δημιουργική συνθήκη για την πνευματική ανάπτυξη. Όσοι δεν έχουν αισθανθεί μέχρι τα όρια τους τις απαιτήσεις της άρκας για να τις λατρέψουν ή να τις μισήσουν, είναι εξορισμού ανίκανοι να κατανοήσουν σ' όλο τους το εύρος τις απαιτήσεις του πνεύματος. Πιέρ Λουίς, Αφροδίτη. Του Πιέρ Λουίς είναι εκτυφλωτικά προφανής, όπως θα σημειώσει ο Ρομπέρτ Ντεσνός. Τον ερωτισμό του Πιέρ Λουίς τον διακρίνουμε μέσα στη νύχτα υπό τη λάμψη του φανοστάτη. Τον ονειρευόμαστε στα κοσμοπολίτικα λιμάνια. Θα προκαλεί πάντα, ό,τι και αν συμβεί, την τρυφερότητά μας προς αυτές τις γυναίκες, τις ξεχωριστές ηρωίδες κάποιας τετριμένης και μονότονης ιστορίας. Η Αφροδίτη και τα τραγούδια της Βιλιτός είτε βρίσκονται στα χέρια μιας δακτυλογράφου βράδυ στο βαγόνι κάποιου προαστιακού σιδηροδρόμου, είτε σε ένα τραπεζάκι σε δωμάτιο ξενοδοχείου που κοιμάται μια πόρνη, πάντα θα μας προκαλούν ή θα μας προσκαλούν στον έρωτα με την ηρωική του σημασία. Η ανάδυση της σεξουαλικότητας στη Γερμανία είναι πια γεγονός. Η ψαϊκοπάθεια σεξουάλης, σεξουαλική ψυχοπάθεια του Κραφτ Έμπινγκ, δημοσιεύεται το 1886 και μεταφράζεται στα γαλλικά το 1895. Ο Φρόιντ δεν είναι μακριά. Την εποχή αυτή εκδηλώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο ενδιαφέρον για τον Σαντ, ο οποίος λες και ήταν θαμμένος κάπου στο περιθώριο. Το 1887 το κείμενο του Charles Henry «Η αλήθεια για το Μαρκίσιο Ντε Σαντ» εγκαινιάζει μια σειρά σοβαρών μελετών. Θα ακολουθήσει ο Δόκτωρ Μαρσιά με το έργο «Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ και ο Σαδισμός» το 1899, ο οποίος θα φέρει και πάλι στο προσκήνιο τον ευφυή θεωρητικό και τον τρομακτικά εφάνταστο ζωγράφο της σεξουαλικής απόλαυσης που συμπορεύεται με τον πόνο. Ο ίδιος αλλά και τα βιβλία του αξίζουν περισσότερη προσοχή από ό,τι τους έχουν αφιερώσει μέχρι τώρα οι γιατροί. Το 1901 ο γερμανός ψυχίατρος Eugen Dieren θα δημοσιεύσει ταυτόχρονα στο Βερολίνο, στα γερμανικά και στο Παρίσι στα γαλλικά μια εκτεταμένη μελέτη 500 σελίδων με τίτλο «Ο Μαρκίσιος Ντε Σαντ και η εποχή του». Στις 2 Ιουνίου του 1840 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του 18ου αιώνα, αν όχι ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η έκταση των ίδιων των κειμένων καθώς και το μέγεθος της πνευματικής και σωματικής εργασίας που απαιτήθηκε μας καταπλήσουν. Ο αιώνας θα φέρει τον Απολινέρ με τις 11.000 βέργες, τον Χένρι Μίλλερ, τον D.H. Λόρενς, τον Ραϊμόν Ραντιγκέ, τον Αντρέ Ζιντ, τον Ζαν Κοκτό και συγχρόνως επανεκδίδει τους απαγορευμένους. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος πλησιάζει μαζί με μια νέα λογοκρισία. Η σεξουαλική επανάσταση του 60 επαναπροσδιορίζει τον ερωτισμό. Yeah. εισπίσμα των πιο αξιομνημόνευτων σφιγμομετρήσεων που θα είχαν γίνει αποδεκτές ακόμη και από τον Σαντ και τον Φρόιτ, ο σεξουαλικός κόσμος στις μέρες μας δεν έχει πάψει, από όσο γνωρίζω, να αντιτάσσει τον άθραυστο σκοτεινό του πυρήνα στην επιθυμία μας να διεισδύσουμε στο σύμπαν. Αντρέ Μπρετόν. Ο ερωτισμός δεν παραβιάζει πια κανένα νόμο, αν μη τι άλλο στο χώρο του βιβλίου. Έχει χρησιμοποιηθεί σε τόσο ευρεία κλίμακα, ώστε έχει χάσει την αξία του, σε σημείο μάλιστα που να μην γίνεται αντιληπτός από τον αναγνώστη. Εδραιώνεται η εντύπωση ότι η ερωτική λογοτεχνία σταδιακά εξαφανίζεται, καθώς και η ίδια η έννοια του ερωτισμού στις μέρες μας. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στο μέλλον. Ζαν-Ζακ Ποβέ. Προσδιορίσει τον ερωτισμό και τον έρωτα, και όσα θυμόμαστε και όσα γράφουμε και όσα αντέχουμε και όσα επιθυμούμε και όσα αποθούμε και όσα ζητάμε, άλλοτε κρυφά και άλλοτε φωναχτά, όσα τραγουδάμε. Η ερωτική λογοτεχνία, Ζαν-Ζακ Ποβέρ. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «Today, Poe», «The Tem, One on Plea» σε αγγλική διασκευή του Serge Gainsbourg, Jarvis Cocker και Kid Loco, «Κρατεά ως θάνατος αγάπη» από το «Άσμασμάτων», Μάνος Χατζηδάκης, Φλέρι Νταντονάκη, «I'm an Unusual Thing», Michael Nyman, Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare, ούτε Lemper. Beauty Song, Σβάν Τσίγη, Ζία Αρένιου από τα Επτάμενα Στιλέτα, Σίγκερου Ουμεμπαγιάση, Σαν Στουά Κάλι Τζέιν Μπίρκιν, Λοτέλ Σενς Γκέσμπουργκ, Μικάλ Στιπ, Σουίτα για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο, Μιλό, There For You, Λέοναρντ Κόεν, Λεξικιούσον, Γκάι Σάκρ, Τζέι Εφ Γκαρντέλ, Παρίτονος, του Le Garçon et Le Fig, François Zardy. Sin Sin Sin, Robbie Williams. Το Reador από την Carmen του Bizet, Brin Terfel. Το κεντρικό θέμα από το 2046 του Von Garvey, Συγκερούμε Μπαγιάς. Νόμπλ Σενιέρ, Σαλή, Ιουγενώτη, Μέγερ Μπέρ, Σρίπ, Ντεσάμπ, Μέρλιν Χόρν. Η μετάφραση της ερωτικής λογοτεχνίας του Ζαν-Ζακ Ποβέρ ήταν της Ιωάννας Λεκάκου. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.